En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Mandag blev der skrevet Sveriges historie. Omröstningen avslutad. Den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven og hans regering blev væltet af en mistillidserklæring i rigsdagen. Det er aldrig sket før. Så første gången så har en svensk statsminister fälts i en misstroendeomröstning i riksdagen. Tungen på vægtskålen var socialisterne i Venstrepartiet. Venstrepartiet kommer aldrig at släppa fram en högernationalistisk regering. Sammen med deres arvefjende, det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, og et stort flertal af rigsdagens øvrige medlemmer, vendte de tommelfingeren nedad for Stefan Löfven. Jeg konstaterer, at kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring mot statsministern. Löfven var nemlig hårdt presset af hans borgerlige støttepartier, gået med til at kigge på, om der skulle laves en ny model for husleje i lejeboliger. Det her forslaget gik ud på, at om parterne på bostadsmarknaden når en overenskommelse om, hur hyresmodellen i nyproduktion skal reformeres. Og dermed havde han krydset socialisternes røde linje. Rør ved huslejen i lejeboligerne, og vi vælter dig. Om den nye regeringen så småningom lägger fram överenskommelser om förslag om marknadshyror, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven. Den röda linjen blev krysset. Löfven blev vältet. Socialisternas trusler var allt annat än tomme. Vad betyder det egentligen för svensk politik? Det spör jag om idag. Min gäst är Lars Trier Mogensen och mitt namn är Kåre Sveistrup. Välkommen i Pilestræde. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Jeg er politisk kommentator. Jeg skriver blandt andet fast i Information og hos Altinget, Heroman, så har jeg også et program, Guld og Grøn Skove, på P1. Jeg har også været på en politisk podcast, der hedder Born Unplugged, og jeg er også medejer af et firma, der hedder Føljeton, der udgiver nyhedsbrev. Så jeg er lidt all over the place, men altså med fokus på at kommentere dansk politik primært. Og nu er du med i Berlingskes podcast Pilestræde. Tak for det. Lars, hvad tænker du om det, der sker i Sverige? Det er jo første gang nogensinde i svensk politisk historie, at en statsminister er blevet væltet ved et mistillidsvotum. Og det er jo i sig selv opsigtsvækkende. Og det er også dramatisk, fordi at nogle af de spændinger, der har ligget i svensk politik i de senere år, som i høj grad har handlet om at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse. Men jeg vil også have sagt, at even om Sverigedemokraterne nu har fået et højere resultat, så kommer inget samarbejde at ske med dem. De er blevet opfattet ikke bare af socialdemokrater og venstreorienterede, men altså også af borgerlige, som det, man med en dansk vending kunne sige, ikke stueren. Og det har ligesom skabt nogle krampagtige mønstre og spændinger i svensk politik, fordi Sverigedemokraternes mandater i virkeligheden ikke har talt med. Og det har gjort, at Stefan Löfven i to omgange har kunne blive statsminister i virkeligheden uden at have et flertal bag sig. Men den her skrøbelige konstruktion, det her korthus, ja, det er nu ramlet sammen, og man må ligesom forvente, at den store forandring, det her kommer til at udløse, vil nok være, at Sverigedemokraterne vil komme ind og blive et mere almindeligt parti i den svenske rigsdag, og til med i mandaterne, og på den måde tror jeg også, at det vil ske et stort skift internt i debatten i Sverige, så det, hvor det på overfladen handler om, at det er Stefan Löfven, der ligesom er blevet væltet, og det er Venstrepartiet, deres yderste venstrefløjsparti, der har forårsaget det, så er det i virkeligheden et andet sted, jeg ser det store drama, den store forandring ligge, det er, at Sverigedemokraterne er blevet altså et almindeligt parti nu. Svensk politik kommer til at minde mere om, hvad vi ser i de andre nordiske lande fremover. For at forstå Löfven-regeringens fald, så skal vi tale om dens fødsel. I 2018, der havde Löfven allerede været statsminister i 4 år, og så i september 18 er der valg til rigsdagen. Hvad sker der? Der sker det, at der i virkeligheden kommer borgerligt flertal i Sverige, ligesom der også var 4 år tidligere. I Sverige har man fast valg hver 4 år. Så i 14, der var der borgerlige flertal, men dengang, ja, der lavede man en aftale mellem de store borgerlige partier og de røde partier om, at man ikke ville have Sverigedemokraterne med. Så der kunne Stefan Löfven danne en regering, altså selvom han ikke havde flertal. Det samme mønster gentog sig i 2018. Der var stadig borgerligt flertal. Og der varede det så utrolig lang tid. 4 måneder forhandlede man. For til sidst, at det lykkedes for Stefan Löfven at lave det, der kom til at hedde januar-aftalen, som var en forståelsespapir, lad os oversætte det som det, hvor han fik både Miljøpartiet og så Centerpartiet og Liberalerne, altså i virkeligheden midterpartierne, centrum højre midterpartierne, med i en regeringskonstellation. Så har vi nu mulighed at sætte punkt for 4 måneders politisk usikkerhed i Sverige og få på plads en handlingskraftig regering, som ikke er beroende af Sverigedemokraterne. Men nok så væsentligt, Venstrepartiet, det der kan sammenlignes med Enhedslisten, de stod udenfor. De var ikke med i det her forståelsespapir. Hvorfor tager det 4 måneder der i 18? Jamen altså, det der jo helt grundlæggende er problemet, det er, at de store borgerlige partier, og særligt de her centrum højre midterpartier, de vil under ingen omstændigheder lave en regering, som baserer sig på Sverigedemokraternes mandater. Og de er vokset der i 18? Og de er vokset, og man kan sige, bare lige når man sidder og tænker, det er da meget udemokratisk. Det er ikke meget mere mærkeligt, end at man i Tyskland eksempelvis, jamen der har man også haft regeringer, hvor de konservative, altså med Angela Merkel, har ikke ville basere sig på det, der hedder Alternative für Deutschland. Socialdemokraterne har heller ikke ville basere sig på Die Linke. Så der er en tradition altså i vores nabolande for, at nogle af de store regeringsbærende partier ikke vil danne regering baseret på yderpartierne. Det er det mønster, man også har i Sverige. Men problemet er jo stadigvæk, at når du har et borgerligt flertal, som man havde i 18, så er det jo altså noget svært for de her partier også at skulle æde, at der skal dannes regering, der skal føre en anden politik. Så det, der i virkeligheden var, altså det chicken game, altså hvor Stefan Löfven ligesom måtte kæmpe, hvem blinker først i den her kamp, det var jo et spørgsmål om at for Stefan Löfven at kunne fortsætte, altså kunne blive siddende på statsministertaburetten, og for de andre partier at få forhandlet nogle indrømmelser igennem, så de kunne sikre sig, at en ny socialdemokratisk regering ikke bare ville føre rød politik med Venstrepartiet, men rent faktisk også komme nogle indrømmelser. Mm-hmm. Og der formåede man at lave nogle formuleringer på nogle områder, som altså blev set som en sejr for centrum højre partierne, men som til gengæld også, kan man sige, udløst allerede fra første færd en voldsom og hed konflikt med Venstrepartiet. Og det må du hjælpe mig med at forstå, Lars, fordi det er jo det, vi ser, hvad kan man sige, udspille sig nu i Sverige. Den svenske statsminister er faldet netop, fordi Venstrepartiet ikke vil længere. Den her januaraftale fra 2019, det er jo et kludetæppe. Altså, vi har en regering med Socialdemokraterne og Miljøpartiet i regering, og så Centerpartiet og Liberalerne, som støtter det. Hvad er det politiske projekt? Det politiske projekt er overlevelse for Stefan Löfven. Altså, der skal, tror jeg, man skal prøve at forstå Stefan Löfven mere som sådan en Lars Løkke Rasmussen-karakter end en Mette Frederiksen. Altså, han har en ekvilibristisk evne til ligesom at navigere igennem, improvisere på samme måde, som Lars Løkke i mange sammenhæng har vist sig, at han i virkeligheden, når han blev presset op i hjørne, evnede ligesom at finde på nogle nye løsninger og i virkeligheden agerede bedst, når han var presset. På samme måde må man sige med Stefan Löfven, han har altså vist en evne til, på trods af, at han ikke har haft et flertal bag sig, og alligevel at få, kan man sige, i de her forhandlingsspil, fået skubbet de andre partier hen et sted, hvor de ville lade ham blive på statsministerposten. Så for ham har det handlet om at overleve politisk, for de andre har det handlet om at få ham til at forpligte sig på at føre en mere liberal kurs, som man vil. Og det eneste, de 4 partier vel reelt er enige om, det er at holde Sverigedemokraterne ude af indflydelse. Ja, altså man har jo den her gamle logik om, at ens fjendes fjende er ens ven. Og det er i virkeligheden den, kan man sige, den lidt krigsagtige logik, som også har tømret det her sammen. At for Centerpartiet og Liberalerne, og i høj grad også Miljøpartiet, der har det altså i første omgang været vigtigere, at Sverigedemokraterne ikke kom ind og fik indflydelse, end at de i virkeligheden selv kunne få så meget som muligt gennemført af deres politik. Fordi det, der i virkeligheden sker, det er, at Stefan Löfven forlader det her januar-aftale, altså sammen med Miljøpartiet, Centerpartiet og Liberalerne, og forpligter sig derpå at lave også nogle liberaliseringer. Og for ham var det ligesom acceptabelt, fordi det gjorde, at han kunne overleve som statsminister. Og tog selv også for Socialdemokratiet, at på nogle områder, som var vigtige for dem, at de kunne få dem igennem. Men det var ikke noget, som Venstrepartiet altså på noget tidspunkt støttede. Tværtimod, de var ikke med i forhandlingerne, så nej, de stod ligesom udenfor. Og det kan man så sige, altså i dag vil man nok sige, det var en taktisk fejl. Det havde været klogere af Stefan Löfven at trække Venstrepartiet med ind i teltet og have forpligtet dem. Men det var bare ikke en mulighed, fordi det, man skal være opmærksom på, det er, at Liberalerne og Centerpartiet, udover at de ikke vil have Sverigedemokraterne til indflydelse, så vil de heller ikke have, at Venstrepartiet skal have indflydelse. Så præmissen for Stefan Löfvens regering, det var altså, at man både skulle holde Sverigedemokraterne ude, men også, at han skulle forpligte sig til ikke at være afhængig af Venstrepartiet. Og det lavede man så det her forståelsespapir i januaraftalen, hvor man også demonstrativt i virkeligheden markerede, at man ville føre en anden politik, end Venstrepartiet ville kunne lægge stemmer til. Så på den måde har der altså også været et element af en tidsindstillet bombe. Altså den her konstruktion ville før eller siden altså krakelere, sprænge. Og det, jeg vil sige, der er sket nu, det er måske ikke, at den er sprunget totalt i luften, mere at der kommer tyk røg ud af. Fordi vi er altså lige nu i en lidt mærkelig situation, hvor det ikke er givet, at Stefan Löfven nødvendigvis overhovedet ender med at skulle trække sig, eller der kommer valg. Der er nogle andre traditioner og procedurer i svensk politik. Mm-hmm. Og lad os lige, nu kalder du det selv en tidsindstillet bombe, og lad os kigge på den gnist, som har sat gang i røgen eller bomben, eller hvad det nu skal være, nemlig en sag om husleje i lejeboliger. Hvad er op og ned i det her, Lars? Jamen altså, det svenske boligmarked er jo ret stramt reguleret, ligesom vi også kender herhjemmefra, men nok endnu mere, kan man sige, sådan en socialdemokratisk planøkonomisk styre, om man vil. Og det er også noget, som man fra venstrefløjen og store dele af fagbevægelsen har opfattet som en væsentlig del af det svenske folkhem, at folk, der bor til leje, ikke lige pludselig kommer ud og bliver altså ofre for bolighajer og altså overvirksomhed, men de ligesom kan regne med, at i lejeboligerne, der er der nogle lave huslejer, som almindelige mennesker kan betale. Og det fører jo til, som vi også har debatten herhjemme, at hvis der ikke ligesom er mulighed for at tjene penge på at bygge, mm-hmm, så er der mange steder, der ikke bliver bygget boliger. Klart. Så i Sverige, og særligt i Stockholm, hvor man har haft nogle boligpriser, som er steget endnu mere, end de er i København, ja, der er der så folk fra borgerlige, der er entreprenører, der siger, lad os dog få lov til at bygge nogle boliger, så vi kan afhjælpe det her problem med, at folk ikke kan få en bolig, og de stiger i pris. Men vi skal også kunne tjene penge på det. Og der er det ligesom, at et af de krav, en af de mærkesager, som Centerpartiet og Liberalerne for så vidt også ville have med, det var, at på nybyggeri, ja, der skulle det være muligt at lempe den her huslejeregulering. Og det er blevet opfattet på venstrefløjen, også i del af fagbevægelsen, som sådan et frontalangreb mod det svenske folkhem, og som en måde ligesom at snige en markedsgørelse, altså forringe vilkårene, kan man sige, for nogle af de lavest lønnede i Sverige. Det er noget, som de centrum højre partierne har stået meget fast på, at det var noget, de ville, og Venstrepartiet sagde så fra start af til Stefan Löfven: nu er du så blevet statsminister, vi vælter dig ikke her i første omgang, men hvis du på noget tidspunkt mm-hmm kommer med et forslag, mm-hmm, der bag den der retning, mm-hmm, så siger vi bare på forhånd, så vælter vi dig. Mm-hmm. Om den nye regeringen så småningom lægger frem överenskommelser om forslag om marknadshyror, då kommer vi at rösta for at avsätta Stefan Löfven. Og det er det, der er sket nu her søndag. Der forsøgte Stefan Löfven i virkeligheden på sådan en klassisk magtpolitisk måde, og i virkeligheden skudte det en lille smule til hjørne. Han nedsat, hvad der kunne minde om, sådan et udvalg eller en kommission, der ligesom skulle få parterne på arbejdsmarkedet, det vil sige både udlejerne og lejernes LO, hvis vi skal sammenligne med det, mm-hmm, til at prøve at lave en aftale, de ligesom kunne blive enige. Og så sagde regeringen, Stefan Löfven, jamen hvis udlejere og lejerorganisationer ligesom kan blive enige om en eller anden model, så er det den, vi kører efter. Stefan Löfven har godt vidst, at hvis han spillede ud med et konkret forslag, så ville han risikere at blive væltet. Så forsøgte han ligesom det her fedtspilleri med den her kommission eller det her udvalg. Men der valgte Venstrepartiet altså at tolke det som et udtryk for, at nu begyndte altså man frisk at handle på det. Det er oseriøst av en svensk statsminister att låtsas som att han uppfyllt våra krav när han vet själv att han inte har gjort det. Nu efterleder man kravet fra Centerpartiet og fra Liberalerne. Og så var det, at Venstrepartiet gjorde et kort proces og sagde, ja, men nu kan vi ikke længere støtte dig, mm-hmm, og nu er vi villige til at stemme for et mistillidsvotum sammen med hvem som helst andre i rigsdagen, der vil stemme for det. Lad os lige tale lidt om Venstrepartiet, Lars. Altså, det er svenske, den svenske pendant til Enhedslisten. Jeg har lidt svært ved at vurdere, om jeg synes, de opfører sig som et modent ansvarligt parti her. Altså, det som Löfven sagde til pressemødet efter mistillidsvotummet, det var, at han var nødt til at finde en løsning på den låste situation, og han præsenterede derfor den her løsning, som han siger, faktisk lå på linje med, hvad Venstrepartiet har efterspurgt. Et forslag, som lå i linje med det, som Venstrepartiet har efterfrågat. Det her forslaget gik ud på, at om parterne på bostadsmarknaden når... Forslaget gik ud på, at hvis parterne, altså udlejer og lejer, kunne blive enige om, hvordan huslejen skal fastsættes, så vil regeringen fremlægge et forslag, der lå i tråd med det. Og så understreger Löfven i øvrigt også, at han, ligesom Venstrepartiet, afviser markedsvilkår på lejebolighuslejen. Jeg og regeringen i likhed med Venstrepartiet afviser marknadshyror. Altså, hvorfor er det ikke godt nok til socialisterne i Venstrepartiet? Altså, lad mig starte med at sige, at jeg tror, at Stefan Löfven lægger sig pragmatisk, sådan kompromissøgende på et sted, hvor jeg tror, en meget stor del af den svenske befolkning vil kunne bakke op om det. Men det, man skal forstå med yderfløjspartier, det er, at de i deres natur skal jo ikke appellere til hele befolkningen, til et flertal. De skal finde en kerne, nogle kernetropper, som er mere idealistiske, som er altså sådan mindre kompromisvillige, og som på en eller anden måde gerne vil have den rene vare. Og efter altså 3 år plus de foregående 4 år, 7 år med den her blå socialdemokratisme, ja, der er der altså store dele af Venstrepartiet, som sidder tilbage med en oplevelse af, at tiden har været spildt. Der er ikke blevet ført en tilstrækkelig socialt afbalanceret kurs under Löfven. Så på den måde er det et kynisk spil, at man fra Venstrepartiets side ligesom gerne vil markere, at man ikke er tilfreds med de indrømmelser, man har fået. Og på den måde er der jo lidt sådan slået sig på brystet en magtkamp om, ligesom at markere også i forhold til næste valgrunde osv., at det ikke er ustraffet, hvis man ikke er villig til ligesom, at komme et parti møde og veksle i virkeligheden støtte, man har givet til nogle konkrete resultater. Og de gør det jo, kan man sige, sammen med Sverigedemokraterne. Det gjorde Löfven også meget ud af til pressemødet efter den her mistillidsvotum. Han siger, ja, man må bare konstatere, at Venstrepartiet nu sammen med Sverigedemokraterne har stemt den her regering ned. Det her er jo en højst tilfældig majoritet, som har skapats. Det er en gruppe partier, som enbart røster bort en regering, men som har skild uppfattning i sakfrågorna och som saknar vilja och förmåga att lägga fram ett alternativ till regeringen. Det har han väl rätt i. Ja, altså, det er jo et dygtigt spin, og igen, jeg tror også, den går hjem hos et stort vælgerflertal, for der er jo noget sådan lidt besynderligt ved, at yderfløjene altså ender med at stemme sammen mod midten. Og på den måde er der altså nogle dynamikker i det her, som jeg ikke tror, at Stefan Löfven, der altså er den her meget pragmatisk, han er jo gammel fagforeningsboss, en overenskomstforhandler. Ja, kompromissøgende. Ja, præcis, som på en eller anden måde, altså ligesom med de givne vilkår, vil have det bedste resultat. Og på den måde altså, bliver han jo også, kan man sige, altså, bygget yderligere op som den her netop lidt tunge, midtersøgende figur. Og det er så yderfløjene, der står udenfor, sådan lidt barnagtigt uden at ville tage ansvar, der som råber og skriger for hver deres position. Men så lad mig spørge dig, Lars. Nu sagde du, brugte du selv ordet barnagtigt. Synes du, Venstrepartiets mistillidsvotum, synes du, det er et voksenvalg? Ja, altså det synes jeg, de har i den forstand, at de ligesom har fået pisset territoriet af. De har ligesom fået markeret, at man ikke ligesom kan skubbe rundt med dem. Og det kan godt være, at det gør det sværere at forhandle kompromiser hjem. Det kan også godt meget vel være, og det er jo det, der ligesom er det absurde, det her. Det kan meget vel være, at der nu kommer en borgerlig regering. En borgerlig regering, som til med vil basere sig på Sverigedemokraterne. Og at Venstrepartiet nu bevæger sig ud i en lang, lang ørkenvandring, helt uden nogen form for indflydelse. Og at de på den måde, kan man sige, ligesom har skudt sig selv i foden. Ja. Men jeg synes bare, at selve ideen om, på en eller anden måde, at sætte hårdt mod hårdt. Du sagde selv, at du har siddet og set fuldt debatten om mistillidsvotum og alt det her på svensk web-tv. Jeg har også set noget af det, og jeg så hende her, Nooshi Dadgostar, som er Venstrepartiets formand, stå og skulle tale om det her mistillidsvotum, efter det var sket. Venstrepartiet kommer aldrig at... Ja, vi vil jo bestemt ikke bringe en højorienteret regering til magten med det her, og vi peger jo et sted på Stefan Löfven. Og vi vil se, at Stefan Löfven kommer tilbage. Det Venstrepartiet har gjort nu, hvad betyder det for det, der ellers var et meget bredt fælles projekt i den svenske rigsdag hele vejen fra venstrepartierne over til størstedelen af de borgerlige stemmer, nemlig at holde Sverigedemokraterne, Sveriges tredje største parti i øvrigt, uden for indflydelse. Hvad betyder det her for Sverigedemokraterne? Det her betyder en normalisering, kan man sige, af svensk politik i den forstand, at efter det her sammenbrud, altså efter, nu skal vi igen huske, to valg, hvor der ligesom har været borgerlige flertal, nu et sammenbrud i den her koalition, at de borgerlige partier bliver nødt til at sige, jamen altså, hvis der er opbakning efter et valg til en borgerlig statsminister, så må man bruge de mandater, der er, også Sverigedemokraterne. Det kommer til at føre til, at både Moderaterne og Kristdemokraterne, at de kommer til at vil basere en regering næppe med Sverigedemokraterne på ministerholdet. Det tvivler jeg meget på, men som støtteparti, ligesom vi har set derhjemme med Dansk Folkeparti. Og det er jo altså et kæmpestort skift, fordi det er det, der ligesom har gjort, at de borgerlige ikke har kunne komme til magten. Det er, at de ikke har turet samarbejde med Sverigedemokraterne. Det kommer til at ske nu. Så på den måde er det klart, at Venstrepartiet kommer til at udløse en effekt, som altså er fuldstændig altså 180 grader af, hvad de egentlig håbede på, hvad de egentlig har kæmpet for. Og på den måde altså har Stefan Löfven et stærkt argument, en stærk pointe, som mange vælgere i Sverige på en eller anden måde altså kan forstå og tage ned, at det i virkeligheden nu er Venstrepartiet, som ryster spillepladen så meget, at Sverigedemokraterne kommer med. Er det lektien for Sverige som helhed? Den her historie om, at efter i mange år kunne holde Sverigedemokraterne ude af væk fra magten, så har vi nu den første svenske statsminister, der er blevet væltet på et mistillidsvotum. En statsminister, som ellers bestræbte sig på at holde Sverigedemokraterne fra magten. Nu er han væltet. Kan man sige, at altså, det her det er lektien for Sverige? Det her det er prisen for at forsøge at holde Sverigedemokraterne uden for indflydelse? Ja, altså, det er jo i hvert fald det, der tror jeg bliver effekten af det, men jeg tror bare, at man måske skal skrue en lille tand ned for dramaet. Forstået på den måde. Det ligner dig ikke, Lars. Nej, men man kan sige, altså, på den måde er det jo lidt mere kompliceret, fordi altså, nu har Stefan Löfven i første omgang en hel uge til at finde ud af, om han vil forsøge at sætte gang i nogle nye forhandlinger om en ny regering, eller udskrive et ekstra valg, eller et ny valg. Og når han så går i løbet af den her uge, han taler med alle sine rådgivere, han taler med partierne, altså det virker som to rigtig dårlige valgmuligheder. Enten så skal han starte nye forhandlinger, sidst tog det 4 måneder, og nu står han jo i en situation, hvor de partier, som ellers har samlet sig rundt om ham, har endnu større uenigheder iblandt sig. Eller også kan han vælge det her ekstra valg inden for 3 måneder, som jo sådan et underligt lille, et minivalg, inden det rigtige valg kommer, fordi de jo har valgt hver 4. år i Sverige næste år. Det virker som et valg mellem to ret dårlige muligheder. Ja, du skal bare huske, at hvis man sætter gang i de her forhandlinger igen, så bliver han jo siddende som statsminister. Og igen, prøv at tænk, altså mentaliteten, den kender vi bedre med Løkke. Altså vil Løkke, ligesom, kan man sige, satse på den model, hvor han sådan blev siddende som statsminister, og der så måske var meget tumult osv., men så måtte man se, hvor det kom hen, eller ville man tage chancen og udskrive valg. Og der tror jeg altså, at den mentalitet, som Stefan Löfven har haft, vil gøre, at han ligesom vil forsøge at sætte gang i de her forhandlinger igen, og sige til de andre partier, altså sige til Venstrepartiet, Sverigedemokraterne, jamen kan I blive enige om noget, så kom med en regering. Fordi det, der jo stadigvæk er lidt skruetvinge i det her, det er, at altså, Liberalerne og Centerpartiet vil jo altså heller ikke pege på en regering, hvor Sverigedemokraterne kommer med. Så på den måde kan han altså godt få de her partier til som at støde hovederne lidt mod hinanden endnu en gang, og sidde tilbage som den voksne i lokalet, der på en eller anden måde siger, nå, men så syrer vi på. Nu har du sammenlignet Stefan Löfven et par gange i løbet af interviewet her med Lars Løkke, og så lad mig spørge dig på den her måde. Vil Stefan Löfven blive siddende på magten for enhver pris? Det vil han i allerhøjeste grad, og det synes jeg egentlig heller ikke, han ligger skjult på. Altså, han var fremme også her i forbindelse med mistillidsafstemninger, sagde, jamen, altså folk mener noget forskelligt, og der er det vores opgave at tage ansvar for, at der er nogen, der rent faktisk altså, leder landet. Jeg kan bare konstatere, at den majoritet, som nu har røstet imod regeringen, har selv inget alternativ. Så her er vi tilbage i et läge der vi måste se til at tage ansvar for Sverige, så at Sverige går at styre. Så han har ikke lagt skjul på, at han er villig til at gå på kompromis med sin egen ideologiske mærkesager, og det han som promoverer sig på, det er, at han så netop er den, der tager ansvaret. I Danmark, der, når der skal være den her regeringsforhandling, så kalder man det en dronningerunde. I Sverige hedder det en talsmandsrunde. Kan Löfven så i virkeligheden køre det der forhandlingsspil lige så længe han vil, eller hvad er reglerne? Ja, altså, der er altså 4 runder, altså, hvor det kan køre. Kan han holde den helt ind til næste gang, der er rigtig valg næste år i Sverige? Jamen, han kan jo i hvert fald holde den så lang tid, som man altså, kommer hen over på den anden side af sommerferien, og hvor der begynder at være under et år til, at der så rent faktisk skal være et valg. Mm-hmm. Og hvor der måske så godt kan nedfælde sig en stemning af, at hvis man alligevel ikke rigtig kan blive enige om noget, jamen, så lad dog bare, altså, så lad ham dog bare altså, fortsætte. Så man kan sige, at han har alle interesser i ligesom, bare at forsøge ligesom, at udmatte de andre. Så på bundlinjen, Lars, der er slet ikke noget reelt valg her. Han kommer til at tage en forhandlingsrunde. Ja, det vil være min klare vurdering. Altså også baseret på den måde, han har reageret hidtil, den mentalitet, han har haft, kan man sige, gennem hele sit voksne liv. Lars Trier Mogensen, tusind tak, fordi du var med i Pilestræde. Selv tak. Her slutter Pilestræde for i dag, men vi slipper ikke historien om de røde linjer. I morgen interviewer jeg Enhedslistens Rosa Lund om de svenske socialisters styrtning af Löfven. Kan den danske venstrefløj lære noget af Venstrepartiets manøvre? Kunne Enhedslisten finde på at gøre det samme? Lyt med i morgen i Pilestræde. Dagens program var lavet af Mads Klint, Johanne Dibier Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.